Habari za mchana mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Bei ya mbegu ya viazi mviringo yashuka katika tarafa za Bururi na Matana ndani ya mkoa wa Burunga. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Bukirasazi ya pili Katani Kinama ndani ya mkoa wa Bujumbura wasema kukabiliwa na takataka zinazotupwa kwenye kingo za mfereji unaotenganisha mitaa ya Bukirasazi ya kwanza na ya pili. Na katika habari za kimataifa, waziri wa zamani wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo afikishwa mahakamani Jumatano hii. Kwa haya na mengine, usikose kuungana nasi hadi tamati. Fundi mitambo naye Eric Uwimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Sehemu iliyoko mtaani Gisho ambayo wananchi waliifanya dampo, si dampo yenyewe. Mshauri wa tarafa ya Muha anayehusika na masuala ya kiuchumi anafahamisha kuwa ni raia waliojipa ruhusa ya kupatupia takataka bila idhini ya viongozi tawala, baada ya wananchi wanaoishi karibu na sehemu hiyo kulalamika. Veniste Ndabagoye anabainisha kuwa pamoja na ofisi ya ujenzi wa makazi na mipango miji Oboha wanapanga kuendeleza eneo hilo ili liwe kiwanja cha kujengea, kisha wawagawie viwanja wale wanaotaka kuendesha ujenzi. Nao baadhi ya wakazi wanaoishi katika mtaa wa Bukirasazi ya pili Katani Kinama ndani ya mkoa wa Bujumbura wanasema kukabiliwa na takataka zinazotupwa kwenye kingo za mfereji unaotenganisha mitaa ya Bukirasazi ya kwanza na ya pili, kwa sababu baada ya takataka hizo kumwagwa hapo hutiririkia kwenye mfereji huo. Wale waliozungumza na wenzetu Jumatano hii wanasema kuwa takataka hizo hazipaswi kutupwa mahali hapo, huku akiwa na hofu ya kupatwa na magonjwa yanayohusishwa na usafi duni. Wananchi hao wanawataka viongozi kutafuta sehemu ya kutupia takataka hizo. Hawa ni baadhi yao. Uchafu tunawezaomba tu kawaida retete za tusaidiza tu watutoleshe nayo, ndio tusaidize kwa hilo, kwa tusaidiza tu kidogo kidogo, tusaidia kwa kuitoa uchafu, magofa, mazala, magonjwa, bia mingi tu. Apa chingine na ereza, nene umba basi kitu kidogo, hivi vote, wanakua utere musha, kwe chini kusetemu, wanapitua msite. Basi, unaomba nini serikali liyoku madarakani? Chinaomba basi, chinaomba kidogwe, kama babu venye nyumba, mwepeke mtena kuja muna wajambira mwepeke, muna wakataza na ni mwanga buchafu hapa. Chwe nyumbuki wambia, mafana wakataza upeke. Situ ki wakataza, wanatuambia venye wadu wambia gani na venye waparise. Basi muna ugopa ugonjwa mbalimbali? Kama ugonjwa nyene wa uchafu, ndoi tunaugopa. Namu, raia hao walikuwa wakihojiwa na mwenzangu Alexi Ndaisenga. Tufungue ukurasa wa elimu. Muungano wa vyama vya walimu wa chuo kikuu cha Burundi SPIB unakaribisha uamuzi wa wizara ya elimu kwa ajili walimu wafikao 100 katika vyuo vikuu. Mhadhiri Desire Nisubire, kiongozi wa muungano huo, anasema kuwa hilo halingekuwa jambo la kuharakia zaidi, bali serikali inapaswa kuwatunza vyema walimu walioko sasa ili wanafunzi waweze kupata maarifa mazuri. Tukisalia kwenye ukurasa huo, ni kwamba mwaka wa shule wa 2024 kuelekea 2025 umemalizika kukiwa na uchache wa zaidi ya walimu 700 katika idara ya elimu ya Kayanza, kama inavyoripotiwa na Jivenari Mbonihangu, ya afisa elimu katika ukanda huo. Hata hivyo, anakaribisha idadi ya walimu wapya watakaoajiriwa kuwa itaongezeka, huku akieleza kuwa hata walimu wa kujitolea wapo, changamoto haziwezi kukosekana kwa sababu wale wa kujitolea hawana sheria za ajira na waajiriwa. Hata baadhi ya walimu, kumradi wazazi na walimu pia, wanakaribisha kwamba hiyo itachangia na kupelekea kazi kuendeka vizuri, watoto kujifunza vizuri na matokeo ya wanafunzi kuwa bora zaidi. Pasiki Nsengiyumva anayoripoti kamili. Takwimu zinazotolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza zaonyesha kwa hadi mwishoni mwa mwaka wa shule 2024 unaoelekea 25 mkoani humo mlikuwa mnaripotiwa uhaba wa walimu 718. Kwa mujibu wa takwimu hizo hizo, walimu 61 walikuwa wakikosekana tarafani ya zamani ya Butaganzwa, walimu 49 tarafani Gahombo, walimu 104 tarafani walimu 124 tarafani Kabarole, walimu 61 tarafani Kayanza, walimu 83 tarafani Matongo, walimu 75 wakiwa wanakosekana tarafani Muhanga, walimu 37 tarafani Muruta na walimu wengine 124 tarafani Yarango. Baadhi ya walimu tuliozungumza juu ya swala hilo wanaeleza kuwa wanafurahishwa sana na tangazo la Wizara ya Elimu kuhusu ajira mpya ya walimu 2000. Waona kuwa hatua hiyo itaboresha kamwe utoaji wa masomo kama sayansi na teknolojia katika kipindi cha kwanza cha masomo ya sekondari. Walimu wengine wanafurahia hali hiyo wakisema kuwa walikuwa wakifanya masaa ya kazi yanayozidi yale ya kawaida. Wazazi kwa upande wao waiomba serikali ya Burundi kuongeza ajira kwa vijana na hivyo kupunguza kiwango cha ukosefu wa kazi kwa vijana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na saa 11 dakika 6 tufunge ukurasa wa kilimo. Bei ya mbegu ya viazi mviringo imeshuka katika tarafa za Bururi na Matana ndani ya mkoa wa Burunga. Kilo moja ya mbegu hiyo ya viazi uraya inauzwa kati ya 1800 na 2500 faranga za Burundi, wakati mwaka jana katika msimu wa kilimo kama huu bei ilikuwa kati ya faranga 5000 hadi 7000. Wanunuzi wa mbegu hiyo wanasema kufurahishwa na kushuka kwa bei, huku wazalishaji wa mbegu hizo wakilalamika kuwa wanaingia hasara kwa kuwa wao walinunua kwa bei ghali. Krohioze ni Wahwe, mkurugenzi wa mazingira kilimo na ufugaji tarafani humo, anakaribisha kuongezeka kwa mbegu mwaka huu. Anaotolea wito wazalishaji wa mbegu kutokata tamaa kwa kuwa katika misimu ya kiangazi na masika mbegu nyingi huhitajika. Ripoti ya Zenon Zamimana, lakini hapa studioni yasikika kwa sauti ya Jean Marie Vianney Ngendakuma. Irazimbutse mwakoheze naho byari bizimbye byari 600 imbuto yari izimbye kuko kibaza kwa rukubera n'abari barimye bari babaye bake. Ni baadhi ya wakulima kutoka matarafa ya Bururi na Matana mkoani Burunga ambao wanaeleza kufurahishwa na kushuka kwa bei ya mbegu za viazi mviringo. Wakulima hao wanabaini kuwa kwa sasa kilo moja ya mbegu hizo za viazi mviringo chanunuliwa kati ya 1800 na 2500 sarafu za Burundi, wakati ambapo mwaka jana katika msimu huu wa kilimo cha bondeni kilo moja ilikuwa ikiwa gharimu kiasi cha pesa kati ya 5000 na 7000 sarafu za Burundi, wakipongeza wafanyabiashara kwa hatua hiyo waliochukua ya kupunguza bei ya mbegu hizo za viazi mviringo. Aidha, wakulima hao wanaridhishwa na jinsi kwa sasa wazalishaji wa mbegu wanapatikana kwa kiwango toshelevu, jambo ambalo ndilo chanzo cha upungufu huo wa mbegu za viazi mviringo. Kwa upande wa wazalishaji wa mbegu, wanalalamika kwamba wanakumbwa na hasara tele kutokana na jinsi walivyotumia pesa nyingi kwa kuendesha kilimo hicho cha viazi mviringo na kutopata wateja kwa sasa kutokana na hali hiyo ya upungufu wa bei. Hata kwenye kituo cha uzalishaji wa mbegu kinachopatikana wilayani Kajondi eneo la Rutovu, wanahakikisha kuwa walipata mavuno ya kuridhisha ya mbegu za viazi mviringo, wakifahamisha kwamba kwa sasa wanamiliki tani zaidi ya 30 za viazi zinazotambulika Ndindamagara kwa lugha ya taifa. Kwa kofia kuoza kwa mbegu hizo, walichukua hatua ya kuteremsha bei hadi 1800, wakati ambapo mwaka jana walikuwa wakiuza kilo moja 3500 sarafu za Burundi, kama anazodadisi Bernard Havyarimana, mkurugenzi wa kituo hicho. Wazalishaji wa mbegu wanafahamisha kwamba hawatapata pesa za kutumia katika kilimo cha masika kutokana hali hiyo wanayokabiliana nayo. Kwa upande wa Glorioze Niyubahwe, mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira Bururi, anapongeza wakulima namna walivyowajibika vilivyo kwa kuendesha kilimo cha viazi mviringo, jambo ambalo ndilo liliopelekea kushuhudiwa upungufu wa bei kwa kilimo hicho. Jamaliviane ngeenda kuma na ukurasa wa michezo klabu za Ulaya zilipiga hatua katika michuano ya klabu bingwa duniani ambayo inafanyika nchini Marekani tangu Juni 15 kufuatia uzoefu na uchezaji wa pamoja wa wachezaji wanaocheza michuano ya Ulaya ikilinganishwa na mabara mengine. Uchambuzi wa mwandishi wa habari za michezo anayefuatilia kwa karibu michuano hiyo siri yake Mane Rambona anasema kuwa timu ya Ufaransa Paris Saint-Germain ina nafasi ya kushinda kombe la mwaka huu kwa sababu ndiyo iliyotoa ubingwa wa ligi ya daraja ya Ulaya na ligi daraja la kwanza nchini Ufaransa. Tumusikilize. Pamoja na hayo, hata kama timu zinaonesha kwamba zimepandisha kiwango kuliko bara la Ulaya, la endelea kuonesha kwamba wao ndo wako bora zaidi. Kuna kitu ambacho bado wanazidi timu zingine. Mnaweza kusema wanachowashinda ni kwamba wao wanachezea pamoja. Mifumo yao ni mizuri. Kingine ni experience walionayo kwa kucheza mechi kama hizi ngumu ngumu ambazo zinahitaji watu kubeba kombe. Wanakuwa na malengo Marekani ya Kusini, hususan ni Brazilia. Timu zao zili onekana kwamba ni nzuri, zinacheza vizuri, wana wachezaji ambao wana vipaji, lakini kuchezea pamoja inaonekana kama kila mchezaji anacheza kivyake, anaonesha ubora wake, lakini ile kuchezea pamoja inawashinda na hiki ndio kinawagharimu sana. Kingine Ulaya inaonekana kwamba makocha wa timu wanajua kusoma mchezo, wanajua ni kipi kinachohitajika kwa sasa, tufanye nini tupate tuweze kushinda. Hiki ni kitu kikubwa ambacho wameshinda wengine. Kuhusiana na mechi ya finali, mimi naweza kusema kwanza Chelsea tayari wameshafuzu finali, wameshapata fursa, na kwa zile timu ambazo zimebaki kwenye mchezo wa nusu finali, naweza kusema kwamba timu ya Ufaransa Paris Saint-Germain ninaona kama ina bahati kubwa ya kuweza kufika finali na kutoa ubingwa. Kutokana na nini? Kwa sababu gani nimesema hivyo? Ni kwa sababu timu hiyo ukiangalia tangu mwanzo wa season, kuanzia kule Ufaransa kwenye ligi hadi kwenye Champions League, hata hivi kwenye kombe hili, wanaendelea wanazidi kuonesha kwamba collectivity yao, kucheza pamoja kwao ni bora kuliko timu zingine. Alafu timu yao bado wachezaji ni wadogo. Wana kocha mzuri ambaye anajua kuwasaidia kuchezea pamoja na kuzaa kitu kizuri. Naona vipaji vimeonekana kwenye timu hii ni tofauti na Paris na timu ya Paris Saint-Germain ambayo tumeiona kwenye miaka iliyopita. Kwa sababu inaonekana kwamba ni timu ambayo ni bora zaidi. Hata kama Real Madrid wana experience kweli, ila unaona collectivity ya Real Madrid si nzuri kuliko tulivyoona miaka iliyopita. Na Real Madrid bado wanajijenga kwa kuwa wamepata kocha mpya, wanajijenga, lakini mimi sidhani kama ni bora kuliko Paris Saint-Germain. Kwa hiyo ni kweli Real Madrid inaweza kufunga, lakini bahati kubwa mimi naiona kwa timu ya Paris Saint-Germain kwa wao ndio wanaweza wakacheza finali, na finali wakiicheza bahati ni kubwa kwao kuweza kutoa ubingwa wa mwaka huu. Bado kurasa wa michezo, kabla kurekea ugenini, timu ya Chelsea kutoka Uingereza imepata fursa ya michuano ya finali ya kombe la dunia ambayo inajumuisha timu za kandanda. Hiyo ni baada ya kuiondoa timu Fluminense kutoka Brazil katika nusu finali kwa mabao 2-0. Timu itakayomenyana na Chelsea katika finali itatangazwa baada ya mechi kati ya Real Madrid ya Uhispania na Paris Saint-Germain kutoka nchini Ufaransa, ambayo itachezwa Jumatano hii saa 4 za usiku. Mechi ya finali itachezwa Jumapili Julai 13 kwenye uwanja wa MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari za michezo Seri ya Kimani Rambona aliyefuatilia kwa karibu michuano hiyo, kwa timu za Ulaya ambazo zimefika kileleni mwa michuano hiyo ni kwa sababu kiwango cha soka katika nchi za Ulaya kiko juu zaidi kuliko mabara mengine. Habari za kimataifa. Waziri wa zamani wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constantin Mutamba, amefikishwa mbele ya mahakama ya Kasasho leo. Bwana Mutamba, ambaye ana umri wa miaka 37 na ambaye ni mtumishi mdogo zaidi wa serikali, anadaiwa kujaribu kutumia vibaya takribani dola milioni 20. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, aliambia mahakama fedha Hizo zilihamishwa kinyume cha sheria kwa mkandarasi wa ujenzi wa gereza bila kufuata taratibu. Bwana Mutamba amekanusha mashtaka hayo akitaja kuwa yamechochea kisiasa. Kesi hiyo iliahirishwa hadi Julai 23 ili kuwapa mawakili wake muda kukagua majalada ya kesi kama walivyoomba. Bwana Mutamba alijiuzuru wiki tatu zilizopita ili kujibu mashtaka baada ya bunge kuondoa kinga yake ya kuidhinisha kushtakiwa kwake. Katika kipindi chake cha takribani mwaka mmoja kama waziri wa sheria, alikabiliana na uhalifu akiwahukumu watu zaidi ya 100 kuuawa. Alitoa madonge nuno dhidi ya waandishi wa habari na viongozi wa waasi na kushinikiza kukamatwa kwa mali za rais wa zamani Joseph Kabila kabla ya tuhuma hizo za ubadhirifu kuibuka. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa mpenzi msikilizaji. Fundi mitambo nilikuwa naye Eric Wimana, mimi ni Clovis Nyonguru, kwaheri.